کم زیا کی جو سوک دل خدمت کی دا آگے زندہ باد ہوگا. دل تزم سے کتابوں نے دی دار کی کتب خانہ کی یو کالم کتاب کو دی کتاب پر ہا شو میں لکھ لی دی پلان کے مولانا صرف زندہ باد زندہ خدا دی کر کے چلا چی داخل مدرسی کتاب رس داخل کاغذ نہ دے پخل کاغذ میں نے گا ٹولی کے جو پلان کے مولانا زندہ باد داخل مدرسی کتاب دے ستانہ بل تعریف تپاتی کی گی دبل نہ بل تپاتی کی گی دبل نہ بل تپاتی کی گی نتب دی کتاب کیا گٹ کے اول کے چھ تعلیم سوا پکاری گی نتا چل کے پلان کیا مولانا زندہ باد چرتا بل تعریف راگ مولانا سے طبیعت خنو ناگا داغ نبول کی لانے وہ تجھے پلان کیا مولانا مرد آباد داتو ہو علم کتاب کو غوبل جوڑے نو دا دی تو وہی نہیں کہ حرام خدمت بولت کے منڈے تلڈ بولت ہوئے لیکن خخ الگ دا دی جی صفت بل چکی پھول اور فکر دشا نو دے وجن دیوار میں نکلو رہا تلا بسل پیا تلا بسل پیا او صاحب چیر تو یہ روپیے ارس کے اور کولا دیس روپئے میش کے اور کولے ٹوپئی بے دسی ہو دسی کا سات سات انسلام پشان سا دگو تھے اسے ویلو وہ سولے دا معلام علی سے ہوتے ویلو وہ دا فراون سویا سات سات فکر دشو دا ٹوپئی ساز کے دا سڑی پشان مزل ہو کا کہ تو مالدار شو نو دے مالدارے خدا مقصد نے کہ تو خپے پرے بسر روان شا او چال یو لس روپے در کب دے لس روپے میں نیغ نیغ کی گی دا نیغ نیغ کی گی والی دے لس روپے وران کرے کہ دا لس روپے در نگری شو تو سم سڑے وہ شو دے خبر مانی یو زلی یو مولا سا یو مولا خواد زلالم اگر دفتر کی ناس تو از ما بخوانے دوستو او تقریباً شپک کال پس از ما دا آگے سا ملاقات ہوش مجھے زور نما کرسائی کے ناشتے نو مکھ سے اڑا بولے تھے ماتے دالا سے جیسے رو رو طبیعت میں تو خراب ہے دو خراب ہے دو خراب ہے دو خیر جو ساتھ کو ناشتے غل ہے نا سوچ کو مجھے دا سڑے سنگ سڑے دے ماتے سنگ مال دسے ماں یو سوال کو نور سنگا یو سوال کو وہ سنگا مالیا اللہ دا کرسی دا دی مولانا واخلے او دا مولا دمر غریب کی چی جماعت کی بے وزیفے گنڈے ماتوی ولی ماستاسو نے انسانیت ختم شوئے دے تا خو جدے کرسی کی ناس دے سر چاہتا انسان ہوئے نا دے کرسی خو مقصد داندے چی دے کرسی تراور سے نستان خدای جوڑ شو یا تا پیغامبر شو لے دے کرسی خدا مقصد دے تیو خدمتگار سڑے خدمت دخلو کے نجستا دا شپگو کالو یو مرگر دے جو شپگ کالا پس استا سا ملاقات ہوشو نستا ستڑی مشی دسی را چلاسی دسی کن او مخریستا وارا دیتا انسانیت ہوئی زا کسا خانی محل جنگی کی روانو ما نو یو مولارا لمخا مخرا گن مالا دا لاس دوانا سرا کن زما سے او بل مولانا سے او خالتا مدرس بات شو و توائی او مولانا سے او یقیلا وہی تاخ مولی سے لاس دسے ور کرو لگا دا سڑے چ ار وستا سے ملاوی گی وہ دے دستی مش نہ وہی انسانیت دا دے تقاضا کی دا تا کال پسولی دا تری سے لگاڑ ہوا کا اب آدھے سے لاش توڑ کے دا خود دام مثال رکھتے روزانوں سے ملاوی گی نو انسانیت چلے کل کل سے انسانیت رکشی دا پدے پرسگان مانے یقین کر دے بالکل انسانیت رکشی بے وجہ کنے ذکر یہ بل اندازہ کی سڑے ماں نو سر نور انسانان تو انسانان نخکاری تقریباً یہ پینزل لسرہ جی کشل دا جی پس زو سا مقاموں شم پلائے را روانو وی خان دلی وی مولی سے وہ مالا وی زخل اگا عہدین اماد کرما مال الحمدللہ مال دیر خوش ماتے کرے خوز ما سوال لا پورا شوئے ندے خودے دی جماعت و زیبوتا کینا وا جی کرد جماعت وزیبوت تا کی ناستلی نستان دا نشه ختمی گی دا سلپیون نا آغا نشه اس کی ناستلی دا ایو رو سلیت بیسر سلام علیکم نکو ستلیمش بیچاس نکو دا اس چکر مال دولت تلر سے الا انسانان شو وہ سخت صحیح طریقے سے ملاوے گی غار اندر کئی لاس اندر کئی خود انسانیت خبر نہ سکی. دا جی اصحاب صوفہ چو طالبان طالبان ویلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چی جی مالون بنی نذیر را بنی قریظہ را زمنگا خو چی اس ڈوڑی خی کنا اللہ جواب کینا طالب وخ ڈوڑی نہ ورکے ولو بسط اللہ رزق لعباد لبغوا فی الارض کچری کلاو کی اللہ رزق دخپل بندگان دا پارا خام خاص ایتے کی پر ازمگا کی یادن عام مراد دی کچر دخپل منزلین لگو چت کی کنا کچر تا یو جوڑا جامد الور کن یو جوڑا سلور جوڑی پکار دی خوشو لخبر امانی کچر تا یو لس روپے دی الور کن لس روپے میں سکی سل روپے پکار دی کنا دا دیو جنا حدیث کی راضی وہ کہ انسان دا پارا دو کندی دا سرو زروشی دو میدانونا نو لب تغا الیہما ثالثا بے با کوشش کئی چا قدرے مکندم دا سرو زرو نڈکش یو سڑی زید چیر دا زر روپی نو خی کچی کلی یو لاکشی بے رو را پا منڈی پا منڈی پا منڈی پیسے بس فقط خبر موبائل مال خبر پلان کی نور بے گراگر جنا چپیسی اسے کمی نکور کے ناچتی کچھ پیسی اسے ڈیری سی بس اور بے پو میش تو کلو نم کو رہی اللہ وی ولو بسط اللہ رزقا کچری کلاو کی اللہ رزق دخپل بندگان دفار لبغو فی الارض خام خاص ایتے کی بریزمگا کی دا مولانا عبدالرازق سے نا جوڑو یو کالی دا طالبی پو وقت کیو نمونگی تا پوس لارو اسپتال تا ندیخوا یو زمانگی یو دوستو بلی و عالمو زمان سا دی کلی مرگری تلیو نماو تیل زمان دوستان دی یو دوست بے راضی آگی خوال ورزو یو راس مولا و بل دی کلی دو دری کسانو چه منگ آگا بنگلی تا وردلو پیرادار والارو ویلی چل آگا مولانا سب سا خود خلق ملک دیر ناستی متاسو معمولی گونه انتظارو کی ملسی مولی سیده نو دی گیت نمانگ دننشو دن چمن گونه مولی چمن کی وکینو او ٹیم دا سے ٹیم دے چھے تقریباً یولس بجی دی مخامخ کوٹا کی دسی سڑے ناس دے چھے ماو تا سبق ہوئے لے دے وس آغا سڑی چھے زولی دے لما دے مائن دا سلپی تو با سرو خان نو آغا پیراداری ماب سر راوی لے گئے تو چھے دا میل من پاس ہو پیرادار راوی وی دیجا نا پاس چھے گئے مالوالی وی پاس چھے گئے گئے مل نہ سے دا ملک دکھ دے رہے اور دے جائے کہ ناسوز منگا حق دے منگ جائے کینو وہی تو ملائے مال آو سے وزا ملائے مال وہی خدا قرآن کین دی جی پردو کورین دا من نہ وزے مال آو سے وزا دن نخزی ناستی کہ نا کہ دن نخزی جا منگا وزو او کہ خزی نہیں دا دفتر دا عام خلق شوری کی زیادے خیر آگا سب بلا خبر ہو کہ ماتو اللہ چل دے خبر تک وقت کی رہا اللہ پاک جی سلزلے پو نظر دا غضب مانی سڑی تو گوری نستاقوں نے خرد جو کی مال جی بلا خبر ہونا کی وزا اور سا اگر کم شیئر جی دن میں ناس لگر ہو بس از ما خواد سڑے خلاق دویم پیر ادار را گئے ما تیول مولانا سے مالا وی دا خلق ان لگ تنگی و رخل الہازو کی شرمائیم وگر تاسو لگ شانا دی گوڑ تا شوی نم خواد خیر منگ دے خبر کی مال خیر تو اعزازی شکل مال پاچی گو پتہ کہ اگر بل اگر منگ سے چار مہمانوں سڑے راولے گا وہ مہمان رہا رسخت کی چرش میرا آگے سے ساتھ کیا ناس کو مجھے بد سے اندازہ مانے سڑے چورورا معمولی کو نکور سی ہو تو ملاوشی داد سر انسانیت کے لری شی خدے وہی لباغ پلر رزیتی عجیب رزمائی کرنا ولو بسط اللہ رزق لعبادہ ما یو سلفی تو ویل مجھے سلفی ہم یخشوی یخشوی یخ پخی وی پخدے یقینو کا کہ تاسو کی تودوالی سرئی یخ پخی ہوئی سڑے راشی دسی بہت رنے رنے خدای ہمار کے ڈیل پڑ سی دلی ہوئی کہ چل لگ پاچے گی سڑی تعلق انسانیت میں سڑی مجھے کیا ہوئی ولو بسط اللہ رزق لا عبادہ کہ چری کلاو کہ اللہ رزق دخل بندگان دو پار لبغو فی الارض خام خاضیتے کہ بدیزما کی ولاکی ونزل بقدر ما یشا لیکن رالیگی اللہ بقدر پا اندازمان ما یشا سے چل اللہ غواری بے شک اللہ پخل و بندگان مان خبیرن خبردار دے خبیر خبردار دے بصیر لدن کہہ دے بل دلیل وہو الذی اللہ غذات دے ونزل الغیث چرا لے گی اللہ باران غیث اگ باران چ پائے کہ نفئی او متر اگ باران چ نفم پکی او کل کل ضررم پکی ینزل الغیث را لے گی باران من بعد ما قنطو پستا غنچ نا امید شی خجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یو سڑی تپوسو کو ویویل یار اے عمر امیر المومنین باران بن سوے دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آیات کریمہ تلاوت کو وہو اللذی اللہ غزات دیو نزل الغیث اجرا لگی باران من بعد ما قنطو پس دانا چنا امید شیم وینسو رحمت اورا کلاو اخپل مہربانی او داو اللہ ولی دے اختیار مند دے دوست دے حمید صفتنے شوید درم دلیل سبل دلیل سلورم دلیل ومن آیات عباد آیاتون دا توحید دا اللہ نا پیدایش دا اسمانون او دزمک دے واسا چا خوارکل پر ازمک و اسمان کی من دابتن زند سرا او دا اللہ پا جمع کولو دے من ازا شاکل جو غل قدر قادر دے درین باب دا سورت تر اختتام پور دے پا باب کے تخویف دو نوی دے وما اصحابکم مصیبت بما کسبت ایدیکم بے اور پسی دلائل عقلیہ دی تزہید فی دنیا فما ہوتی تو من شئین سرا صفات مومنان ذکر کئی پوشل خبر ما للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون تخویف اخروی او زجر دے بے دلیل عقلی دے اور پاخر کی صداقت ذکر کئی دا قرآن کریم وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا خجی وما اصابکم من مصیبت خطاب خاص دے مومنان تے یا عام دے او چ عام کل خطاب شی نو دے عفو نہ مراد دے تاخیر دا عذاب ہاغ چ رسی کی تا اس مصیبت پر سبب دا مان چ کسب کر لا سن استاد سے او معافی کے اللہ دے ڈیرو نا ڈیرو جرائم نا اللہ معافی کئی اور نیو تاثیر کمزوری کون کی بدیزما کی انہوں نے ستاسو پارا پا غیر اللہ نا صرف دو سو نے امدادی بل دلی باز اید نخود توحید دا اللہ نا الجواری کشتی دی فی البحر پا دریب کی دریب کی دا لیلوی جازون روان دی کشتی کل اعلام پا شاند غرونو اعلام ویلے کی اوچت اوچت زینو تا پا شاند غرونو کل جیبارو امام ماوردی ذکر کری دی او مجاہد وی کل قصور پشاند بنگلو فکر دشا کچر اللہ واری اس کے نی ریحا و بدری بات پیزل اللہ رواک دا او بگرزی کی رواک دا والاڑی علا زہری پشاند دریب مانی دیبا نزی اقنان پا دیگی خام خان اقیدار صبرناک شکور تابیداری کون کی دپارا یو بقہننا یا بہ اللہ لا کی کدا کیشتے پر سبب کسب دے منو یا فوان کسر او معافی کے اللہ دے ڈیرو گناہ ونو نا و یعلم الذین پدین ہمیر کی یو وے ذکر کرے گا تو واوی صرف وے واوی صرف پوشلے واوی صرف اگ وو دے چہ عت پھر اگلے پ مجزوم کلام مانے خدا دے عطف نہ واوڑی دے تو واوی صرف ہوئی د دے واوی صرف نہ رستا بے فعل مضارع منصوب ہے خا پحاشیہ نہ حمیر کی ددی پار یو شیر ذکر کھڑے دے خد سے وچے دا قرآن دایاتی ذکر کھڑے خا هل تبي لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم لا تنهى عن خلق خو اخلاق نہ منے کی خا تجھے تو بادشاہ شو لے وزیر شو لے ار سن اوچت سڑے سے خا اخلاق مو پیدا ممنے کی گرے خو اخلاق نہ وتاتي مثله اور اتک او مثل خو اخلاق مانے وتاتي کی وہ وات دے پلا تنہا باندھے وہ شل خبر مانے دس انہوں چلا تنہا جی خم ہی چدا متو ہرا وہ شل خبر مانے نہ دلتے جزم ور کڑے دے نہ ہی یہ انہا باب دے انہا علی پہ پر زولے دے التے جزم ور کڑے دے وہ تتیا کی چندری کڑی خا وہ تتیا دلتا پتھا پھرا گلے دا لا تنہا عن خلق وتاتی مثله ممن کی غیر خو اخلاقنا را تک او بمثل دے باندے عارن علیک اذا فعلت عظیم دا خو بشرم بتا باندے چت خا اخلاق پرے دے دی دی شرمے سڑے و نجوش تے خا اخلاق دے پرے خدا نو شرمے بشی خو لوی شرمے بشی او دا قاعدہ د نحو میر چدا دا پو پا متقدمین و نحویانو کی دا فرا قول لے خدا فرا دا فرا قول لے چی کل عطف مجزوم مانی را گئے او وو دا عطف وارو واوی صرف را گئے نو دا جزم نبا پیل لفت حور کی ویعلم اللذین یو جاز دا مخی پو او یو بق ہن عطف دے خو وو چلے واوی صرف را گلے لے یا علما منصوب دے و یا علم الذین پوے و شیا خلق یجادلون جگل کزم پیاتن کی نبی دے پارمین مہی زیادہ تیخ دے تزہید فی الدنیا پس آغا چاہی درکلہ شویتا اس من شہن چا شیب مطاول حیات الدنیا پس نفد جنیش دے دا او آغا تا چا پنیز دا اللہ مائن دی غرا و ابقاو باقی دی صفات دا مومنان خواہ دا فار دا آخل کو چی ایمان را وڑنے دا یو صفت او پخ پل رب مانے توکل کئی دا دویم صفت آخل جزام بچ کئی کبائر الاس میں دا لیو گناون والفوائش دا بی حیائی نام دا بی حیائی نام کبائر الاسم اقوال شرکیہ فوائش افعال شرکیہ کبائر الاسم حاغت سوچ نقل بدگنی اپوائش چ عقل بدگنی کبائر الاسم شرک اعتقادی پوائش شرک فعلی نو ہا خلق دی جزام بچ کے کبائر الاسم دلی گناہ و نول پوائش تے بے حیائی نو ازام غزیب و چلورم او کل جو غصہ شی ہم یغفرونا دی بخنہ کئیم کل جو غصہ شی نو بخنہ کئیم او بل صفت ذکر کے آخل دی استجابو لربیم چا قبول تحقی دخ پدر عبد پارا شپگم صفت واقام الصلاة و پابندی کے دمانزا وم و امرهم شورا بینهم کار دی پا مشوری سید دی پا منس کی کار دین پا مشورا مانی کی آتم و من مارد اقناہیم پی قونا دا آغتنا چا مول ورکلی خرچہ کی او نہ ہم صفت والذین اذا اصابهم البغی او ها خل چکل ورسیو تا زیتے ہم ینتصرون دی بدل اخلی گورا مخی والا اذا ما غزیبو ہم یغفرون دل دی بدل اخلی پوشلے دی آیات کی در رخصت ذکر دی رخصت مخینی آیات کی عظیمتو یا مخینی آیات کی یغفرون بخنا کئی ضرر ہوتا خپل بدن کی رسے ذاتی ضرر جیتا وہ رسے بخنا ہوگا اور زیتے جب دین کے تور سے رہا کہ چاپ دین کی زیتے کو جسے نہ بدلا واخلا پوشولے برین بخنا ہوگا آگ سڑی تا چدا زیتے کا ولی پیشہ نہیں برکل کرے سڑی نہ ناچاپی کو غلطی اوشی کہ اوشدا معاف کا خدا پیشہ گر سڑے نا دے چتو تو یو خبر ہے کہ داس سبا بیا رکار کئی بلو سے بیا رکار کئی دا د پیشے والا سڑے رے دا ماپ کا ومو یو سڑی نہ یو زل غلطی وہ سڑا ماتے کا یو سڑے کستا ہوں رو آگ دے کم غلطی در دے کم غلطی دے بل دے کم غلطی دس رہے میں ماپ کا گدی تدی سڑی دس دس رہے چ ماپ شی نورم مستی یو آگ اسپے رہے چلے ونے نہیں لے ون اسپے لے ون ایس پہ چلے ایسے کورے ہوتا ہو کسی گرس پہ چلے ون ایس رب کوری نہیں جی دے پا رہے یا ٹوپک دے یا گٹ کو تھک دے دا سر بولو چکل سری خوش را پریو جی دا دا پیشہ گر سڑی پارا دے بدلتے اخلی اور جی پیشے نے یک پیرون بخنا کئی ہوش والے خبر مانی چاچ بدلا ظلم دینا چب ظلم پیشو سڑی مائیں ظلم سو بدلے واستا کسان مالیم سب مائن سب سلامت سڑے تو کنزل کئی نہ دے بدے وہ گزار دمانے کئی نہ بدلوا سب دے مانے گناگار نے یقینا ملامت ہے پا خلقوں نے ظلم کئی خلقوں نے زیت ہے کہ بریزما کے بغیر رحب کے ناروا اولائے کہ لگ سان دے پار دے عذاب درناک او چاچے صبر ہو کام و غفرا بخنے وہ کڑا صبر ہے وہ کا بخنے وہ کڑا ہا وہ سورت کی جو سڑے پیش اگر سڑے دے موثر امیر پارا گناہوں نہ کہی ان نظارے کے کنندا چلا میں نازم الامور دادے تو پخو کارنا بلتا امرهم شورا بینهم کار دے پا مشورے صحیح پا ما بیند دے کے مشورہ پا دین کے یو بہترین چیز دیکھا چی کلا یو کار کوئی نو پا مشورہ باندے ہو گئی خجی یو کار دے ارادہ چیز دا کار کو ما زیرا خلق راغون کا ہوتے ہوئے جزما پلان کے کار را کار کو مال خیستہ رہ را گئی چرے دکھلا واغستلا چا رے چقرب وا دین طرف تھا قرآن و سنت طرف تھا آگرے میں نے عمل ہوتا خجی دانن جی یو سخ کار دے سخ دل پر زیرا خلق راغون کا روز ماما دسی مشکل دا روان دے ماتے اور را کئی کل کل پسڑی مائیں مرگ کے سنئی دا قتل و قتال کے سنئی تو بدنام پوری سی دے وجن دا زیرائے خلق نہ رہ تلب کا چلے کار کے منہ سے چلو او کل کلا زیرائے خلق سڑ ڈیر خستہ خستہ رہ گانے ور کی اگر گران کار اللہ ڈیر آسان حل کی او کل سڑے مشورہ نہ طلب کی آسان کارو تکل ڈیر سخش ڈیر ذکر آگے تو حل چک ملاری دی سڑی آگ لار نہیں اختیار کری تو بدل طریقے سے روانی نہ آسان کارو تگرانش دا دیو جنا یو شاعر دے بشار ابن برد نمی دے اغوی زابل اگر رعی المشورہ فستائن برأي لبيب او مشورة حازم كل چره مشورة تورسد لا نو امداد طلب کا دا چاپ خبر امداد طلب کا برأي لبيب دا عقل من سڑی ریب سروان شا او یاد و خیر سڑی مشورة سروان شا او مشورة چه غواره او مشورة با دسه نغواره چی یو تمہیں چپ شاہ بل تمہیں چپ شاہ بل تمہیں چپ شاہ داخو مشوران دا داو تا آخر کا شدی را جمع کرلی اور شو لکھا برا مانی مشورہ دیتا وی چی سڑی تب اجازت کی دیشی جستا درے دیرینا خلاف رہ گانی وی اگر رہ گانی ٹول واو امیر چی کل خلق را جمع کرو نو امیر بد سنگ جزما خدا رہ دو گور دن اب خلاف رہ سو گور کوئی نہ داخو مشورہ نہ داخو حکم قاتل ہے حکم قاطع کی بے خلق مرا جمع کوا بس نفس سجدہ حکم کو جو پلان کے کارو گئی ولا تجعل الشورى عليك غزازة فإن الخواف قوة للقوادم مگر دو شورا پوشلے شورا مگر دو پزام مانے چپکول اوستر کے پٹول خل ٹول وغیرہ سے بچوئی خلیشا آگے پڑے مرے رضا نو مگر دو شورا پزام مانے دخل کو دستر کے پٹول او کتوے چزما غٹ غٹ سانگونا جیر سے غارت ہے مانے جو دیر لیا امیر سے ابھی مکنا نو زج و سویم داب کی گی نو فین الخوافی قوت للقوادمی دا وڑی وڑی بنا کی داد دیلویل وزر دا پار اندادے نی دی دسے مگنا چز لی امیر سے ابھی ما زج و سویم آغب کی گی نا دا پا دے بدن دے مرغ کی دا وڑے وڑے بنا کی چی کنا دا دا لولی وزر دا ٹنگئی اکو دا وڑے بنا کی تلوی شولی دا لولی وزر اخپر را ماتی گی فا این الخوافی قوتن للقوادمی خوافی وی وڑے وڑو بنا کتا او القوادم ولی کی اغلولی وزر تا دا لولی وڑے وڑے بنا کی دا دا لولی وزرو امدادین دی اوشور خبر مانی او مشورہ صحابہ کرام و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روستا دا خلافت کو مسئلہ کے اولنی مشورہ ہوا خلیفت سن سڑے پکار دیں زیرائے خلق راغون کا اور دا زیرائے نہ مشورہ واخلا دارنگی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وقت کے خلق مرتد شیو صحابوں نے مشورے اپنی خلق سو کو مشورے اور قولے اور قولے اور قولے مشورے اخلاص شو ابو بکر رضی اللہ عنہ رضا امیر ماں زما مشورہ دادا کہ دا پیغمبر کو وقت نہ مرتد کی نہ اس مرتد کی گی داخل واجب القتل دے الا جنگ کو بس رہے تھے واغست ہو تو جنگ اڈرے ور کو جنگ کو پوچھو لے خبر مانے دا صحابو اختلاف پا مسئلہ دے کیو چی دا نیکر پارا پا میراث کی حق شتاو کا نشتا دے نو پا دے مانے مشورہ وکڑا چی دا نیکر پا میراث کی حق سن انداز کی دے پا وقت دا آدم دا پلار کی نیکر پلار پا دے قائم دے خجی دارنگی دا حد الخمر پا بارا کی مشورہ کرے وا چی دا پیغمبر علیہ السلام پا دور کی خیو سڑی با شراب وز کل سپلو مانے بے عشتا چڑا بلے بند بے جوڑ کے پاگے بے ہو سپل لخت بے ہو اس سے چلو گا مشورہ دا وکڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی کلک چھو سڑی شراب اس کل ندا بے ہودہ خبری شروع کی بے ہودہ خبری شروع دا کنزلے پی اور کنزل مار سڑی پارا حد قذف اتے دورے دے وہ شل خبر مانے دے توائی مشورہ ضرورت را گے مشورہ وکڑا یہ وہ تبلیغ مشوری سے ویسے ہر سار ناچتے ہر سار ناچتے الگ داچیا کوئی مڑا کار دن خطا شو ہر سار ناچتے ہوئی تو دی بجائے لگ تلاوت ہو گئی دی بجائے مطلب قرآن کا واقع دی بجائے لگ نوافل ہو گئی سار کی مشورہ دا ماں خان کی مشورہ دا مشورہ خلق دا آگ کار دا پاری جس کار پیدا شی دا کار ختمی کی نا کم سے کم مشورہ ہوگا پو میش کی وہ مشورہ ہوگا پو دو میش کی مشورہ ہوگا اب مقصدی خبریں وہ توجہ کرے کہ دا خبریں وہ راتون کی دے میش کے پودے پلان کے وہ بردا ادا کروں سر تر سول گاڑی دے تو مشورہ ہوئی خاں زمنگلتے ہو مر گرے ہو اگر ڈیر نیک سڑے ہو خو دے تبلیغ نمک کے نیک ہو دے تبلیغ کی جلال میں خو خند نورم نیک شا نو آگا چکا داغا سنو یہ عورت جو ہے یہ تب دیکھا نا رامن اکنش وہی چل پا رہا استاد وہی کہنا کہ داخل رس ہم کو کہنا وہ چلو ویسے دن خونا دے ویسے مفت طریقہ نہ رکھو رس ہم دے نہیں ہوتا سے جوڑے نہ تھے کو چلور کا سام پہرو نم ناس ہوئی نم ناس کے ہوئی بلور یہ چلور نہ ہوتا سے جوڑ وہ سو لکھا برا مانے دا ہو سو طریقہ نہ رہا مشورہ یو کار پیدا شو داغے پر راغون سے مشورہ ہو گئی یو کار کا وہی پائندہ کی ہفتہ پس یو کار کا ان ہوتا مشورہ ہو گئی ہفتہ چھٹی ور کی ہفتے ان سے بے مشورہ ہو گئی فکر در شام زمن نکل نہ تبلیغین تلو ڈیر کسان تلو چلور میں جو واپس رہا ایسے آرمان جب سے بناس ہر ماں تو لے رو رہا تاسو دسی خیلی تاسو والا امیز پار دسی کار کو نیشے کا والے تاسو تڑی کیے گئی یا سورا جی جمعن دا کارو کس تڑی کیے گئی کچھ اس تڑی شے بیابا سر جماعت تم مراز ہے اس چی گورے ہم دقا شانا دا خوشو لے اگر مشوری خو پریرا پریرا خو جماعت تراتلیم دیر مشکلی فکر دشو نو دیتا مشورہ وائی چی کلا کار ضروری را گئے مشورہ و توقع ابن عربی وائی شورا الفتن للجماعت دا جماعت دا پار یو مینہ دا ومسبار للعقول دا عقل دا پار یو امتحان دے وسبب الى الصواب رسید للصواب دا قوم چی مشورہ کی ہدایت تکی گی فکر دا شام وما يدلل الله تعالى چلا گمراہ کے پس نہ بڑے پار میں ولین سے دوست میں باجی رستا دینا تو بین ظالمان ہر کل چوینا عذاب یقولون وای هل الى مرد من سبیلا ایا اشتے واپس کی تو دسلارا تبئی میرے رج پیش کا ولا وش پر اور مان خاصے نہ چپ چاپ بوئی خاصے نہ ساکتین من الذل دو وجل کمزور والد ذلت نا گوری و من طرفین خفین پر نظر پٹ پٹ باندے دا اور چکل ہی نہیں کرن غلی غلی بو تو گور جی خدا خیر کی وقال الذين ياكل جي ایمان راوڑے کرن تاوان ان ها خل دی تاوان کی غرزول خپل نفس نو خپل اهلام دا قیامت پورز الا خبر دار کرن ظالمان فی عذاب مقیم پا عذاب میں شکی وئی نہ بے دے پار سو دوستان چ امداد سو کی بغیر اللہ نہ چلا چلا گمراہ کہ نہ بے دے پار سبیل چلا رہا قبول تے ہو کہ خپل راو دے پار مخ کی دینا چلا بشی اور اللہ مرد لہ ہو نہ بے واپس والے راگے پار میں اللہ طرف دے اللہ نہ بے استاد پار میں مل جا زیادہ پنائی پدا اور زمانے اور نہ بے استاد پار میں نکیر سو کی انکار کہ ان کے تو گناہ نہ نشتا بتا مانے بلاغ مگر تبلیغ نے زجر و انا بشک منگ جو زقن الانسان کر چکو چکو انسان خپل درن مہربانی پر بیا خوشحال شپدے مانے او کہ ورسی کی تکلیف پا سبب داغ والے پا سبب داغ چمک والے گلا سن دے پا ان الانسان یقن الانسان چلے کفور نہ شکر دے دلیل عقلی للہ خاص اللہ پہ اختیار کی بات چاہیے آسمان و دزم کو رات پیدا کی اللہ سے چل اللہ اگواڑی پیدا کی اللہ سے چل اللہ اگواڑی دا پیدا کول اختیارات دا بلچا سنشتا دا پلار مور سنشتا یو سڑی خزا کرے رہا ہمیش دا پارے خواہش دے جسما اولاد ہوش والے رب العزت ترن مقرر نہیں دوایان امکئی ڈاکتران المزی حکیمان المزی طبیبان ارس گوری کچھ درب ترن مقرر نہیں اولاد اس سر کی گی نا شلے یو سڑے غوائل جزمان نر الکوشی زوین اوشی کچھ دا اللہ ترن لر مقرر لر لور کی یو سڑے غوائل جزمارے بوش لور اوشی دا اللہ تر زامن مقرری نو ٹول زامن اوشی دا زامن و دا ننو دا اولاد دا دی اختیارات واحد دا اللہ سر دی او آیات کریمہ کی دا ذکور دا ایناس نروس تک پدی کے دیتا اشارہ رہا کہ اولاد پا مشیت دا اللہ کے دے دا مور اور اطلاق پا مشیت کے نہ دے پوشو لکھا برمانی یا دا ذکور رستا کرے دا وجہ رعایت دا فواصلنا وش کفور و ذکور و ذکور و قدیر در فواصل و رعایت رش یا ایناس مقدم کرے دے وجنا چھ دا وجہ رعایت دا ذوف دا دے نچب دے کہ ذوف دے دا دے خیال و ساتے دا واصلہ ابن اسقا فرویت سرازی چھ برکتی خزا آغا خزا دا چ اول بچے چوشا جنا لیکن رب العزت ہو زنانہ مقدم کری دی اور نکتہ اقلیب کی دا دا ہم دا چھے کم زنانہ دا آغی اول نروشی نو لور دا مور مکمل خزمتگاری زکا مور چھے کم کارو نہ کئی نو اکثر غلور بے واخلی مور تو وی تو پارم منکینا کہ اولاد پر دے زنانہ روستا کی گی ام دغا لوری ولی منی کلے ولی بار تو باسی کلے دن او جزوی شوی مشرے کنا کاغی تیوی لالک رواخ لے یہ لاماشم رواخ لے نیخم اور زوی کو تیار نیخ موگی دے موگی تا دے موگی مانی خوی چاہ سر نکی کہ او تیوی جی پلان کیا کر نیخو مانا امور از کل اگر چپڑا پسی رواخ لے داتی مند کی پورتی اوزی دا ورپو دفع اغمور پسی مند کی اغمور دا بقت وی دی کور تا وران نوزی کنا اگوی ندر ورہ وزن نو دقا شانا شئی پی کرده شاو نو دا دیو جنا اناسن و یحبول میشاو الزکور او یو زوج هم زکرانا و اناسا چالا جوڑای جولو ورکی حلکو جنی و یجعلو میشاو اقوان سوک بلکل بی اولاد کی دادا اللہ شان دے اولاد ورکا ولد اللہ پی اختیار کی دی زمانگ دا زمانه جاہلان زالا چی تا معشوم کی طور تکیوینی و دا پی دلیزو ان محر لگی دلی اے قم اقلا د لوی ځوان مور چې لګې دلې خدا بستا دې خزي ګېړې ته نوته او شول خبره مانی نو چې دې ګېړې ته دن نوځي چې پردې سره ستاده خزي ګېړې ته نوځي نو ته سړې ته صحیح زناورې او شول خبره مانی استانه غیرت کم تر ورته لیدې یو سړی ته سی وې چې ستا خزي زو بیګا پروت من سبا ته وسو او ته چې لوی ځوان راغلې و او زما خز زما زما بچی مانی مہر ہو لگو پوشو لکھا برا مانی اصحبا دلی زوان سے ڈبلے وسا اڑاش مہر پہ وہ لگو کیسے بول خری پوشو لکھا برا مانی اور دار دارت لوی زوان ستا سے چڑے قومیم دے نصیبیم دے چڑے خجی زمنگے مر گئے خزی آواز کرو چیر تو چاہیے پیر بابا را ورس گی اگے والا خزی ہاں دا پھر واسطہ سر پلار دے دے اروڑ دے دے نہ سبھی دے سی دے وزما خوئی سم نہ دے وہ جستا ہی سے نہ دے زر خاون دے ماں وزما پر مخ کے پردوس ہوتا وزن ہو رہے کسان نہ مرے وزن ہوش ہو لے خود دے میں خبر تھا کم خزے دے پھر بابا نظما ستر دے تاو تاواز بھی چاہیے پھر بابا کہ پھر بابا سے دیور مائی ران نہ ہوجی نظما استا بچہ ہے وجہ تو چیری ابا سے وہ کدا پھر وا پے وہ میرا وہ جان نہ وہ تسما دے ستر دے نو سنگ راضی بسنگا درے ما خبر دا گم خزی زر زر بشترہ خورا کا وہی ولی وہ تا پھر وا تا وا نو بوڑا سڑے دے کرا شی بیو کہ نہ سو دے نہ سنشت دے راضی بشترہ خورا کی بیو دکین اخزی ویرا ما دے تیر بابا نہ تو بھی کر دے زو بے پھر وا تا وازن نہ کو لی زوان چرے دے تو دو جب یائی دے عربی و پارسی عربی پوئی دے و پارسی مانی پوئی دے پو پختو خود سر پوئی دے نا ہاں یو کی دے شی کہ پا قبر کی کمہ ڈگری پاس کری پی کر دے شا حال تک مستازی نیولے جما دے پختو موخے ہوئی کمہ ڈگری پاس کری اگر جدا مستہ کہ ڈگری نہیں پاس کری ناکہ تو پختو یادا نو تجھو تے چھو بغداد سے براورا سے اگر سر بغداد سے بھائی پوئی گی نا چھے تھی ہوئی لے دویم خبر دا ہے چھے تو دا بغداد سے آواز کے کہ دا پتا وقتی ہو دی اس تاواز بچو ہو رہی اکل اگر خوب آرام ہم کہی گا نا کہ آرام نکی خود دماغ بے خرابی وکل وکل آرام بکی چھے آرام کہی نتا تا آواز نسے وقت ہوگی جاگہ ہو دلے ایچے لوانا ہو رہے اور شوالے وی دا جی دلیزوان مہر دے و دا پی دلیزوان پنجہ دا یعنی دای پا ذہن کے نرازی دا اولاد و دا بچے مالا اللہ را کرے دے لیزوان محط پہ لگے دے لیزوان پنجہ پہ لگے دے لیزوان جڑا گئی کیوں کسو وی دا بچے چھ مالا را کرے مالا خپل پیر را کرے دے منگل آو سیو سید تو دسی چھ اگا مرجوڑا گوند چی اگا دے پیر سیو بدراو سی جناب اسلام خیص سکرین تیار زوی بدر کرے دے وشو لکھا برا مانے نو از بعد خیص بخلو کی تکانی تکوی دے مال بل غلی و غلی شکر ایدی غر کچی غر کسی مال خدی بخلی کی دکانی تو کلی دی بس دسی رو خدی پا قار اختی جی پردی سڑی داغل پردی خدی بخلی کی دکانی تو کی پردی سڑی سڑی دا لما دا زویرا کا یعنی دا اللہ و ما قدر اللہ حق قدری ہی دا اللہ ہیچ عزت دے خلقون دے پی جاندلے کلوی اولاد را دا بابا را کا کلوی پیر را کا اللہ چکارو نکی ذللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی بچائی دا اسمان و دزم کلا یخلق ما یشا پیدا کی چی اللہ غواڑی چوک تور رنگ یا چوک سپین رنگ یا حبول ما یشا اغین آسان اور کئی چالے چی خوشی نونا و یا حبول ما یشا وزکور اور کئی چالے چی خوشی زامن او یو زوی جو ہم یا جوڑے جوڑے ورکی اللہ زکران علکان و این آسان چی نکی و یا جالو ما یشا واقیما گرزی چالے چی غواڑی بیا اولاد شند بے شک اللہ علیم ذات دے و قدیر قادر ذات دے قدرت والا دے وما کان دے بشرین یہود ویلو نبی علیہ السلام تا تا پیغامبری دا اللہ سے مخامق خبری ولی نکے جواب وما کان لے نبی لے بشرین دے مناصر پار دے انسان چی خبری ہوگی دے سا اللہ مگر پہ وحی باندے او من ورائی حجابین یاوڑان دے پر دے نالک موسیٰ علیہ السلام سے خبری کڑے و منز کی پردوا یارا لے گی استاد ہے رسول جبریل وہی کئی حکم دا اللہ مانے سے چل اللہ گواڑی بے شک اللہ لیلے و حکیم ذات دے و کذالکا ترغیب للقرآن دغشان منگا وہی کرلتا تا روحان دا قرآن کریم روح قرآن کریم او قرآن کریم تا روح ذکر وہی چپ روح مانے بدن جو اندی قرآن کریم چکم بدن کی نغسلے جو اندی چپ قرآن تیود خو تیار مل لینو روحان دا قرآن کریم من امرنا پا حکم زمگمانے نوے تا چھ تا پویدلے چھ سرے کتاب قولل ایمان نا ایمان ای کتاب مانے نپویدے چھ طالب اللہ سن کتاب در کئی ایمان مانے نپویدے چھ ایمان شرائع کم دی منز بات سنکے زکاة بات سنکے بیان بات توحید سنکے لیکن منگا اگر دولا قرآن کریم رنا ہدایت کے اوپر ایمان چالا چوار دخل بندگان نا اب یقیناً تجھے خام خواہدات کے پترب لار برابر لار دا اللہ غلار دا چھ خاص دا اللہ پار دیا وزج اسمانو کیا سبزمو کریم اللہ خبردار شہیر اللہ خاص اللہ تصویر الامور گرزی کارونا سورت کی ردری شبہ جوابنو ویا جو خرکو درد سولیخ و درش پیتو ترتیباً نزولاً دا شورا نروستا دا مخ کی صورت سے مناسبت دا دے چھ دا وہ شبہ جوابونا اوشو دلتا دا اتم شبہ جواب دے دو مخ کی صورت کی زجر مشرکینو تا دی صورت کی زجر دے پا اقسام دا شرک مخ کی صورت کی لحجتهم دا حضا پا دی صورت کی دلیل لدی ذکر کئی چھا حجت اکم دے شلم دو اجتماعیات کی داود سورت بیا نہیں داود سورت مومن دا خوب دے داو باندے نہم دا اتم شبہ دا شبہ دا دا منچ دا پریدونا و آوازونا دے تکو دا دا دے وجنا کو چی دے زمان سفارش کو لیشی پشپگا تے نمبر آیات کی جواب کئی وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَا يَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَا اختیار من دیا خلق چی دیرا بولی بغیر اللہ سپارش اللہ من شہد بالحق مگر آغا چاچی بیان کرے رہا وہم یعلمون دی پوئی گی پوشلے داول سورت بیانی داول سورت مومن پا دیر داو باندی شبہوا چی دیز منگل سپارش کئی نو سورت کی رد شپات قہری خلاصا سورت کی درے بابون دی اولنے باب پینزہ درش نمبر آیات پور دے درے مرکو چھ ختمی گی ترغیب دے باب کے قرآن کریم تا زجر دے معرضین تا تخویف دنوی دلیل عقلی زجر مشرکین بالملائک تا رد دے پا دلیل واقع دے ابراہیم علیہ السلام پا تور دے دلیل نقلی اور رد کے پا دلیل مشرکینو اور زجر اور کئی مورزین قرآن تو تزہید فی الدنیا داد باب مقصد دے امتیاز پس سورت کے اقسام ارباد شرک ددی تردید کئی، اتخاذ الولد معنی رد کئی پن لسم او یوات آیات کی، پس شرک فی الالوہیت معنی رد کئی پن دس او لیخ آیات کی، پس شرک فی البرکات معنی رد کئی پن ذاتے کی، اور رد شفاعت قہری کئی شپگاتے کی، اور سورت کے شان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیانی کی دا پا حق کے شبہ دا، اور سورت کے دعوت توحید شپک کرتے بیان دا، چلور شپے تو یو آتے دعا تے چلور آتے پینزا تے شپک آتے، پا دیا یاتنو کی دعوت توحید دا، اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًا جَعَلْنَا پماند سَمَّيْنَا حُسْرًا انزلنا حسرا بینا حسرا حامیم، اللہ پوئی با مقصد دے حروپو گواہ کتاب چو واضح دے، یقینا منگا نمی خیر دے لرا قرآن پاربی جب باندے، یا من بیان کرے قرآن پاربی جب باندے خامخواہ تاسو جو کہ یقینا دا قرآن کریم پلوح محفوظ کی ام الکتاب پلوح محفوظ کی زمان سرال عالی اندیر لیر حکیم مضبوطا تہوار استاذ نا ذکر قرآن صفحن پاڑا والاسرا صفحن ما پول مطلق دا نظر بولے من غیر لفظی ہی، تہوار استاذ نا قرآن پاڑا والاسرا ان کنتم قوم مسرفین دے وہ مانا دا سے نکوئی کچھر یہ ہوئی تازی قوم مشرکین دا مانا بنا کوئی ان دے خجی، تہوار استاذ نا قرآن پاڑا والاسرا ان کنتم لے ان کنتم چاہیے وہ تاسی یو قوم زیتے کہو ان کے، یا ذکر دا مراد دے عذاب، اے وار استاذ سن عذاب پڑا ولو مانی چاہیے وہ تاسی قوم زیتے کہو ان کی نو عذاب اندر کو تاسو مستحق دا عذاب ہے ہوئی، سمرہ ملے گلے پیغمبران پاورنوں کے نراز دے خلقتس نبی مگر روپا لے پرٹوک کہو ان کے پس حلاک مکر سخدین اپنی ولو کے برسن قوت کے، اور تیرشور حالت دا ولنو دلیل عقلی کہ تپوسو کے دینا چا پیدا کری لے اسمانو نوزمکینو خامخواہی پیدا کری دیل در زورور ذات پویدن کی آغا ذات چی گرزولی استاسو پار ازمکا مہدن اوار پرشا و جعالا گرزولی استاسو پار پدے کی سبولن لاری خامخواہی تاسو پر ورسے کے مقصد تا تحت دون ہدایت پر حاصل کے مقصد تا او آغا ذات چا رورید برنو بو بے قدر ان پاندہ زمانی من پورتا کہو پا من فاپورتا کہو پا دے صرف انشارنا کی کلام کی التفات دے دا غائب نا متکلم تا پا انشارنا ہو چھتاو من پا دے صرف بلتن میتن خار وچ کزالک تخرجون تاسو داشان ویستلے شئی اللہ غزات دے چھ پیدا کری جوڑے جوڑے جوڑے پیدا کری دی جمع اوڑے شپا و رز اسمان نظمکی نرس پومی جانت اوڑ حیوانات کی پہر قسم حیوان کی نر و مادہ پیدا کڑے جوڑے جوڑے ٹول اور گرد ولی استاد پارم تینل پور کی کیشتے اور چارون آغا دے تاسو بسوارے گی ری تست ہو کہ تاسو برابر سے پشاگان دا دے باندے بیعیات کی نعمت در افستا سے اس استویاتوں کو لئے تاسو برابر سے پاگیمانی و تقول ہوئے ہوئی سبحان اللذی پاکیل آغا ذات لر سخر لنا حازا کہ تابع کرے زندہ پارا دا او نیو منگا دے لئے تڑن کی او منگا اقنن منگا پد رب دا خام خا گرزید ان کی ہوں دی توائی دعا درکو بدابا چکل آپ سورلے مانے سورے گی دا دعا ہوئے ہوا سیکل موٹر سیکل گاڑے سورلی پدی سورے گی دا دعا ہوئے ہوا فکر دے شام کتب سفر لری کے کہ نجدی کے سفر لپی زیو کے نزی کچھ معمولی کو نمازل کے ہم دا دعا ہوئے ہوا پوشو لے نو دیتا دعائی رکوب ہوئے لکھی گی خو دعائی سفر ندا دعائی سفر خو آغا دعا دا اللہم انتا رفیق فی سفر و خلیفت فی الاہل بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ دا دعا دا پوشولے دیگارو کی بڑیرو کاغذونو کی لکلی پوشولے خبر مانے دعائی سفر دا ندا دارا بینو چکم کتابوں اوزی محاوی او کتاب کی میں لکھ لو لکھ لو دعائے رکوب دعا دسور لئی سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دعا لکشتی چکشتی معنی سورے گی بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. زجر و جعلو دی خلق گردولی اللہ پارا بندگان اللہ نے جز ان معاون جز ان معاون جز ان نائب جز ان شریک اور جز ان نونا دے خلق و گرز ولی دا اللہ پارا دا بندگان دا اللہ جز ان نونا. عرب وی اجزعت المرأتو اذا ولدت البنات جگل دور وزی گئی پوشل خبر مانی ان اجزعت حرت یوما فلا عجبا قد تجزع الحرت المسکار احیانا ان اجزعت حرت یوما فلا عجبا. حاصل خزی لور پیدا شدہ اس ناشنا نا قد تجزع الحرت المسکار احیانا او کل کل حاصل خزا الگ پیدا کے الگ راوڑی پوشلے اجزعت جزءان پر ماند لور سرا وجعلو دے خلق گرزولی دا اللہ پارد بندگان دا اللہ جزءان معاون جزءان نائب جزءان شریک جزءان نونا. یقینن انسان خامخا کو پرکون کے سرگن امید تخذا اے اللہ نے ولی دعوتنا جی پیدا کی بناتی انہوں نے تاسی کو رکڑی بزامنو مانی اکلے جی زیر ورکلشی ہوتا ہم تا پاگ چمانی جی بیانی میرا بام باچا دا مسلم پا مثال کی نوگر جی مخداغی مسود دن تورکلے شوے اوشو لکھا ورمانی تفسیر قرطبی ذکر کئی ویو عربی سڑے دہاگی خزی لور پیدا شولا چی لوری پیدا شولا سڑے لار مہاجر شو چی دیو کور تا سر در زمانا اکوری بلکل پریخ ورد بل کور تا لارا دی خزی یویلا مالی ابی حمزہ لا یاتینا یزلو فی البیت اللذی یلینا. دی سڑینم ابو حمزہ مالی ابی حمزہ لا یاتینا ابو حمزہ زم خوال نرازی یزلو فی البیت اللذی یلینا چراشی آغا کور تا چکم کور کزما سے جمع کرلا مالی ابی حمزہ لا یاتینا یزلو فی البیت اللذی یلینا غزبانا اللہ نلیدل بنینا وانما ناخذ ما اوتینا. غسلے پدی خبرہ چمن زامن ندیراولی نو من سو خپل اختیار نشتے زامن من خپل راولو من خو آغت آخلو چمن من لراکش من اللہ راکی زول وجهو گردی مخراغ مسودن تور شوی او کزیم داوی ڈک دغمنا او میون الشا یا آغتو چی تربیتی کی دلش پی لحلیتی بکارو کی ادائی فی الخیسام پا جگڑا کی غیر مبین نخکار کی دن کی نو اللہ اللہ دا پا ولدیت سوونی والا و جعلو الملائک میونشو میوربا چی تربیتی کی دلش غٹی دلشی پکارو کی جنی چی پیدا شی نو بس رو رو دا بنگلی منگلو تلاستا وای چی نو چی لگا غیر شی نو گونو رو سوری کی پوشل خبر مانی نو تسرو سپین چکالی ماری توا چی شرم شرم کئی نو وسیلہ خیستخ کاری او آلک چی رے پا غیر دے کالو نو خیستخ رے او میونہ شاہ سو جی تربیتی کی دلش پا کالو کی او دائیو پا خیسوان پا جگڑا کی پوشل عام طور مانی چی کم جنگی گی نو سڑی جنگی گی پوشل خبر مانی او زنانا دا جنگ پا میدان کی دا دیر کمی پوشل خبر مانی دا سرتیری بڑیری کمی چی دا پا جنگ میدان توزی او داوی پا جگڑا کی غیر مبین نخکارا کی دن کی و جعل الملائک اگر زولی ملائک آغا ملائک چا عباد الرحمن دی جنا کئی ایدی حاجر شوی دی پیدایش مانے زردے چوبل کلشی گواہی دی دینا بتا پوسو کلشی و قالو دی وائی کچر خوخ ویدی میرا بام بای چامن بولا عبادت نوی کلی نشر دی پار پر ایمان سایلم نی دی مگر آٹ کلین دی اے ورکڑے ماری تا کتاب من قبل ہی مخیر قرآن نا پا ہم دا مشرکان پا دا کتاب مانی مستمسکون منگولی لگون کی دی اس بات دا شرک دا وجہ نا کئی ننا دلیل سنشتا بل قالو بلکی وائی چا مندل پلاران علا امت پی او طریقہ امت طریقہ اویقنن منگلے پاسار مانے ہدایت حاصل ہو ان کی و کذالک دغشان منگن دلی گلستان مکی پیوکلی کی چھوڑون ایرون کے مگر ویلو مستو خلق داغی یقینن منگ مندلی پلارا اخپل پیو طریقہ مانے یقینن منگا دے پر نقش قدم مانے مقتدون اقتدا کون کی و قالا پیغامبر بوتے ویلا اگر کمارا تکڑتا استا بی اہدا دیر پر ہدایت داغتنی تا سمندلی پاگر میں پلارا استا سی دے بویل اقنان منگا پاگا چاہی تاسو لگلے شوی پاگا من کافرون من کری فان تقابنا پس من بدلو آسل دے نو گورت سرنگو انجام درو جنو یاد کا وقت دلیل نقلی چویل ابراہیم علیہ السلام خلطار قوم تا اقنان زو بیزار امداغا چاہی تاسو عبادت کوئی مگر ہا غزار چی زید پیدا کرن پا انو سیدین بیشک دا اللہ و مدلار سمکی و جالہا وگرزو اللہ لہ کلمہ توحید کلمتن کلمہ باقی فیاقی پہ نسل داغے کے خام خا جا خلق راو گرزی بل متا تو ہا اولائے بلکہ ماں پیدا ورکل دے خلق لرو دے پلا رام لطر دے پور چلا گئے تا حق و رسول مومن رسول سرگان ہر کل چلا گئے تا حق نوی اللہ ہے سہر او یقنان منگا پدے من کافرون منکریون وقال دے بویل لولا نزلہ ولی نشنا جلدل دا قرآن علا رجولین پہ سڑی مانی من القریتین دے دو کلنا چمکو توائب دے عظیم چکر سڑے دے پو مکہ کی ولید ابن عطبا او پو طائب کی عروہ ابن مسعود سقفی نو عروہ ابن مسعود سقفی ولی پیغمبر کی دنا یا ولید ولی پیغمبر کی دنا جواب ادائی تقسیم ای رحمت نبوت در افستا مو تقسیم کلو ما بیندو کہ جن دادائی پو معیشتا ہم گزران دادائی پو پیل حیات دنیا پو دی جن نجدے کی حجت کلی منگ بازی دینا دا پاس دا بازنا پو درجو کی سمالدار سے غریبانان باز باز سخرین خدمتگاران سخرین خدمتگاران اور احمد درفسان دے کافران دا اللہ دا مال دولت والے ورکی جواب دا کافران دا مال دولت ورکی دا معمولی کو نسکا دا او کہ خلق طول کافر کے دل ہے نا دے کافران ما پہ دنیا کے سر ڈیر ڈیر انعامات ورکڑی ہوئے او کو چر نوے خلق ٹول گئے یو پکو پر خام خام بگرزولی دا چال پار جکو پر کے میرا بام با چالی بیو تین پار کورون دے سکوپن چتو نمین تیزتین دس پی نظروں و مار جو پوڑی چو پدی مانی از حرون پر خیجی ولی بیو تین و دا پار دا کورون دے ابواب اندر وازی او کٹونا چو پدی مانی از تکیون تکی وی زخرو پان و نو تین زخرو پا من بول ورکل وی سر زر و کدا ٹول میں ورکل وی این کل ذالکا او یقینن دا ٹول چری لما متاع الحیات الدنیا خامخا نپد جن نیج دے دا یا ان نافیا نئی دا ٹول لما مند اللہ سرا مگر نپد جن نیج دے دا آخرت پنیز درب سرا پار دا پرزگارانو دے پر دی مقام پر اولنے بابو ختم شو تفری بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين دوام باب شپش پیت نمبر آیات پوری دے و باب کے زجر ورکی مورزین قرآن پہ یو تسلید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدوا بے ترغیب دے قرآن کریم تدری دلیل نقلی اجمالی دا ٹول پیغمبران نسلور دلیل نقلی تفصیلی دا موسیٰ علیہ السلام پینزو ہر قسم اسلامی کیسٹ و پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی پی 221-790